نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان کو کفر شرک کیا قبائل سے بھی محفوظ رکھتا, گناہ نہیں ہونے دیتا ان سے. کفر شرک تو بہت بڑی چیز, ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار تک بھی کفر یا شرک کا ہونا نبی سے محال ہے. تو ایمان کی نفی کس طرح کی گئی, تو فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد اس مقام کے اندر, بعض تو فرماتے ہیں نماز ہے. آپ نہ قرآن کو جانتے تھے نہ نماز کو جانتے تھے, نماز کی کیفیت بھی اللہ نے اور سارا طریقہ بھی وحی الہی کے ذریعے نازل فرمایا اور کتاب. دیکھو یہی لفظ سورہ بقرہ میں موجود ہے, ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ پھیر کر پڑھی ہے. وہاں ایمان سے مراد نماز ہے, اسی طریقے سے یہاں. اور بعض فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد اس مقام میں تفصیلی احکام شرع ہے. اجمالاً تو آپ جانتے تھے ایمان تو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے نبیوں, بلکہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی تو قطب باطنی کے درجے میں, وہ تو ایمان کو خوب جانتے ہیں, ایمان ہوتا ہے ان کی, توحید ہوتی ہے, شرک وغیرہ نہیں ہوتا قطعاً, محال ہے یہ, لیکن تفصیلات نہیں معلوم. تفصیلات جتنے بھی احکام الہی کی ہے یا ایمان ایمانیات جتنے بھی ہیں, تفصیلی طور پر اس کے متعلقات کس کا علم نہیں تھا, اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا. اگرچہ نفس ایمان اور توحید موجود تھی اور وہ ہر نبی میں ہوا کرتی, کتاب نہیں جانتے تھے اور ایمان کی تفصیلات یا احکام شرع وہ نہیں جانتے تھے, یا نماز کو نہیں جانتے تھے کہ نماز کے کیا تفصیل ہے اور کیا اس کا طور طریقہ ہے. یہ باتیں جس طرح اس قرآن کو ہم نے نور بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے, ساتھ نبی کا بھی ذکر کیا, آپ بھی بے شک صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, قرآن بھی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اللہ کا نبی بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آپ کا کام بھی یہی ہے, رہنمائی کرنا صراط مستقیم کی طرف. اور اس اللہ کا راستہ صراط مستقیم, اس خدا کا راستہ, اس کی رضا اور اس کی رحمت کے مقام تک پہنچانے کا راستہ, اس خدا کا راستہ جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین, تمام تصرف جس کا ہے, جس کی ملکیت ہے اور جس کی خلقت ہے اور جس کے قبضے اور تصرف میں ہے, اسی خدا کے سیدھے راستے کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں, اور یہ قرآن کریم بھی اسی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. دونوں کا کام صراط مستقیم تک پہنچانا, اور یہ اللہ تعالی کا اختیار اور اس کی صفت بھی بیان ہو. تمام چیزوں پر اختیار اور تصرف صرف خدا کی ذات کا, یہ توحید کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا. یہ رسالت اور قرآن کی حقانیت, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ توحید کا مسئلہ, تمام سورت کے مضامین جو بیان ہوئے, خلاصہ نچوڑ, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے تصرف اور اس کی تدبیر میں ہے, اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, نہ خالق ہونے میں, نہ رب ہونے میں, نہ مالک ہونے میں, نہ تصرف میں, اور نہ حمادان ہونے میں, نہ حمابین ہونے میں, نہ قدرت کاملہ میں, اور نہ الہ ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے, اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین. اور آگاہ رہو, آخر میں معاد کا ذکر بھی آ گیا, الا خبردار, یہ حرف تنبیہ ہے, آگاہ رہو اس بات سے کہ اللہ تسیر الامور, تمام کاموں کا انجام خدا کی طرف پہنچنے والا ہے, ہر چیز کی انتہا, ان الی ربک المنتہا, ہر چیز کا جس کا آغاز ہے اس کا انجام خدا تعالی کے سامنے, انسانوں کے بھی تمام معاملات, ان کی نیکی بدی اور ان کے اعمال سب خدا کے سامنے پیش ہونے والے, ہر ایک چیز, ہدایت گمراہی, کافروں کا یہ برا طرز عمل, مشرکین کا نافرمانوں کا، یہ معاصی نیکوں کی اطاعت، فرما برداری، ایمان، یہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں اور وہاں سب نے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی. بسم اللہ الرحمن